فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhageysan doontaan wilaayadda islaamiga ah ee Galgaduud oo deeq raashin ah u qaybisay in ka badan 300 oo qoys oo ku dhaqan degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. askar ka soo goostay dowladda federaalka oo lagu soo bandhigay deegaanka Kunyanbaru iyo degmada Buulafulaay. wareysiyo laga qaaday askartaasi oo mid ka mid a uu ka tirsanaa ciidanka elatariya lagu soo tababaray ayaad dhegaysan doontaan. sidee dhegaystayaasha Al-Furqaan u arkeen barnaamij idaacadda ay ka diyaarisay fasahaadka iyo fisqiga ka jira Muqdisho? caawa, barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa qaybta koowaad, aragtiyo taxana noo noqonaysa qodobadaasi iyo wixii nagu soo kordha muddada barnaamijku u socdo ayaad dhegaysan doontaan. oo mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهبيني متلادا لبي لباتنك بش شعبان سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة waafaqsanna 13 bisha saddexaad sanadda 2023 ee miilaadiga ah. aan gudagalno barnaamijka. askari ka soo goostay ciidanka dowladda federaalka ee jooga degmada Qoryooley ayaa isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga ah ee Shabeelle Hoose. Cismaan Aadan Muumin waxaa wareystay wariyaheena Mahad Cubayd. ku soo dhawow marka hore idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. waa dhowahay walaal, aad iyo aad waa mahadsan tahay. waa dhowahay waayahay. ugu horeyn waxaad noogu bilowdaa magacaaga, halka aad haatan ka timiday, iyo sidaad ugu biirtay ciidamada aad ka tirsaneed. walaal, magacayga saddexaad waa Cismaan Aadan Muumin oo loo yaqaana Boojalow. ciidanka degmada Qoryooley aan kasoo tagay. ciidankaas degmada Qoryooley waxaan ku biiray waqti hadda ka hor 2 sano iyo bar ilaa 3 sano camal aan ku dhex jiray. ku biiritaanka ciidankaas aan ku biiray anigoo kasoo laabtay Muqdisho, leen dibidaha ee rabay oo waxyaabo badan ay qasaareen daraadeed ayaan macnaha aan u imid meesha. markiin meesha imid, xoogaha waddanka waa la qabsiyay, baalagamuuda iga badatay, ciyaalii hooyadooda dhanka Balaanbool iga jirayaan soo rartay, Qoryooley aan soo degay. baro Balaam xaafadeed iyo shiidshiid aan dareemo, kolley dhalinyaro meelay joogto waa taqaanahoo haddii lasu yimaado warbaahda waxaan maxaa ugu yilay qorgaan qaadayna keen ciidankan gaalowey sidaan ciidankii ku galay 2 sano iyo bar ilaa 3 sanona dhex joogay. wallaahi xumaan inaan kala kulmo wii samaan kalama kulman. haddana macnaha cidda ilaale cid joogtan cid samaan aan uu rajaynaayo ma aha. intaasaan ku jiray, waqtigaasaan ku qaatay, alxamdulilaah maan dhaweydaan fikiriy fikiriyo xisaabtami in meeshaan cadaab iyo dhibaato iyo aqabad xumale aan kala kulmaayo ma ogin. in wanaag aysan kasoo soconaan arkay. hadda ilaahay dartiis inaan iskaga toobo keeno, ilmahayga iyo hooyadood iyo caruurtood iyo shaqadaydin haysan jiray aan haysto, oo dhinaca islaamka aan bal kulley aan usii yaro dhaqaaqoon go-aansaday, saasaan ku imid. dekulley ilaahayaan ugu soo hagaaji toobadaan, alla igu soo riday inaan inta kasoo dhaca. waayahay intii aad la joogtay ciidamada, bishii maxaa mushaar ahaan laydin sii jiray? saa bil walba ma soo dhici jiray mise mararka qaar oo idin gembi jiray? maya walaal, meeshaas meel mushaar ah qaata maaha. meeshaas dad qabiil ah jooga, dowlad oo hataa isdemoqraadiga la sheegayo ma aha, dad oo dastuuriyan hoose ku heshiiyo waay, mushaar lagama qaato. magaaladaas wixii laga qaado dhaqaale ana dad oo la yiraahda macnaha saraakiil oo meesha joogaana iska cunaana, ciidanan waxba ku haysanan, mushaarna lagama qaata. joornaati yaroo 15 kun maalin wixii lasoo aruuriya ama 20 kun gaar ee laga qaataa. mushaarina ma aheenan, oo askarta meesha joogta askar qarameysanna ma aha, oo taa la dhihi lahay dowladda qaranka la dhihi lahay taa ma aha. قبيل اللي واي ماشي سبحية لما لا مشرر مقادنين جورات مقادنين دلك اسك جوجل اسك جوجل واي هاي انت عاد عيدا ماذا كود حجرتي انو نهاي عيدا ماذا دحضا دباتا بادنا اكي جرتو مراك قاري يقا استيلو بالكورا محا كوغو ليا بادنا دباتو انك عيدا ماذا دحضا كو عرقتي يحيطا دقان كوضا والله هرت دباتا او عيدا كاسي ولو بدنا وحان ايو حانون بدنا مركي اللوذين انو اسكيري اي sim card isku dileen oo nimanka labada jiida ay yihiin ahorti waxaan u badneed aan igu yaab badneed sim card hormuud oo $1 ku jiray nin yiri ana leh isi ka aniga aad imid oo ku murmay mida baxay shirkadu tagay sim cardkii uu soo qaatay kan asoo sim cardku digit galaskii hormuud mid ila laga tooray mid meesha lagu dilay hortaas ay u dhibaneed oo na macnaha ay u qosol badneed aan arkay nin albanani ah leh jiray kulli ninka albanani leh hadda ilow la ayaa qoriyole uu joogaa kan kalena waa saaso ku dhintay asna taas ay u dhiba qosol badneed waxa kale kulli hadda waxa way waxa masuulin meesha horta ma jirto wax qaabkiisa xun yahay oo meeshas wax yeelay leheen oo ii sheegay jornaatiin leen dadkaas aan dhaqaalaha degmada iska cuno meeshaas markaa waxa way waa waqti oo dhibaato ugu sugan yahay cidii ka soo baxday dheef kale kulmeysa way ana ahaanteyda markaan ka hadlay markaa ana ahaanteyda aan kale waqti badan ku fikiri inaan meeshaas aan ka soo tago marka maashin meel walaal walaa wanaag yeela ma aha halka ee wayahay ka waran weerarada mararka qaar aad la kulmi jirteen ee idinkaga iimaanay ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab taasi waxa way weerar marka di qof oo soo qaado haddii nin meel degan oo hurdaaya oo xalay qayliyo inin oo ninkaas intuu hurdaaya gaadaa isku dagaal inay ahaayeen waa looga qasaaray ay geysanayeen dadka korki imaadaan oo zaaid ah marka taasi dhibaato leh laga kulmay oo hadda kor dheef laga ma kulmo walaalkayo waayahay in badan waxaan ognahay weerarada lagu soo qaadayo ciidamada dawladda federaalka waxa uga dhinto askar bal askartaasi uu la dhaqmaan oo dhaqan macnaha markii qofka oo dhinta sida loo aasaayo ha ninkaas hadda nin maanta janaasa lagu tugtay sheekhibil haloo wace masaajidka la geeyay la dhahayo ma aha ninka asaab awlka turbaan ahay meesha ku turbaanka yahay la geeynaa janaasaanan jirin weysaanan jirin salaadaanan jirin qoolkii ilaahay ninkii ku dhinta qoolkii ilaahay la marsiya qool qaldan oo ku dhinta qoolku qaldan oo ku dhinta maxuu ahaa asoo xurreeyay inuu baxa masaajidka ma tagi jirin ma ogdo okay maanta u dhintay masaajidka ma ka sugey waayo ma ka sugeysid masaajidka ma ka sugeysid meesha ka sokeyso ku maarmaaray la gelinaa asoo wasaqaysano bii la raaci maartay oo dhiig dadka qaadaya gacmaha naga taaban la leeyahay godka ayar lagu rida difaac weyn oo ninkaas intii la aasaayo oo naga ilaali cadowga een waa la dhigaa waa kaas waayahay bal ka waran marka askarta adiga iyo kula mid ahaa markii aad halkaas joogteen maxaad dareemi jirtaan cabsi markaad aragtaan nin saaxiibkiinoo la dilay wallaahi cabsi weyn oo weyn la dareemay maalinkii 3 qof 4 qof 5 qof hortaada lagu qaaday qofka dilin aad arkeynin war waxaan la yaab jirnay war hortaan dhimana muxuma hana la dilay muxuma saaxiibkeen hadhintay muxuma waxaan dilay aaway horta ma dilay la yaabeen ilaa hada taas waay qofka naftiisa markii qof uu gudilay ina la dagaalantidood aragtida fiican qofki qofad u jeeda ma aha waan dhiminoysa taas ma dilay ilaa hada dadku noo yaab badan waay wallahi saaxiibkiigu wali ma la kulantay askar sidaas lagu dilay adoo arkay ha hadii law me boqol qofood oo dhalinyaro badneed oo dad meel hadda waxa uu 33 nin joog jirto maanta 17 nin ku nooshahay oo masdilin oo qodax dilin oo macnaha ii sheeg adiga sida aan ku sheegayo ku dhamaadeen buuxda 33 nin madaxa la way toogtay qaar igoo meel fadhiya dirmaha hoostooda wax loo geli oo ku dhamaadeen wallahi inta dambeysan in xornimo ay ku noolaadaan dad jecelna waa ku jira oo hadda maanta aan hebel hebel dhihi karin dad oo meesh ku sii adkaystaysan waa jiraan oo kulli dadkaas ayagana waxay kulli la kulmaanay leeyihiin laakiin si xun isxariira loo dhintaa walaalkay meeshaas waayahay intaanan u gudagelin hubka aad la timiday waxaan bal wax ka weydiinaya dhacda dhowaan bilo ka hor halkaas ka dhacday oo ah dilkii loo geystay gudoomiyihii degmada qoryooley bal ka waran maadaama aad degmadii joogtay goob joog ahayd sidee loo dilay gudoomiyahaas horta tawbad allahna waa fujiye ninkaas tawba kuma dhiminan usna inuu ku dhimino midow gudoomiye u noqday bay ahaydba ninkaas waqti 8 saac inay ahaydaan jeclahay horta meeshaas lagu dilay bambaana loo dhigay maalinkaas uu dhiminaayo maalinka labaadeeduna meesha fadhiya oo bahalkiisa ciyaaraya qamaarkiisa dhacda ku haayo iska qamaarayo qamaarkii caliga la yaqaanayo dhiilayo FC Blast tourayo dhowr markaas lacagood 3 kun ishan boqol laba kun oo dollar camal helay oo qaarna mobile ku shubta qaarna ku qamaaraya laba habeen ilaa maalinna fadhiya kulli dad walaal meesha waxa u dhigeen waa halligmay meesha ku baqtiyay meesha ku jiitay ninkaas saasoo ku dhintay kulli dhimashay ma uusan dhiman hortiis jirana ma dhimanan kulli wixii ka dambeeyay wixii u dambeeyay doona qaabkaas oo ku dhintay bambada ku dhac laba nin ahaayeen mid asi staafkiisa ah iyo asigay ahaayeen meesha naf makala kicinkan staafka kan kala xoo gudoomiyaha xoo yar amuu nool yahay la siiray gudoomiyaha ilaan dhimasho looma ogolay ninka kale lama fiirin asigaa la fiiriyey amison gudaadii lageey waxaa la yidhi ninkaa mar horow dhintay waa lasoo noqday waa la duugay meeshii dadkii asiga ku rii la geen jiray aa lagu duugay meeshay ku duugihiin asaga bal ka waran say ula dhaqmeen sida asgartii hore ee godka la isaga xaari jiray miy ula dhaqmeen haa sidale kuw jira meeshii la geeya tuman jireen la geeyna waay meeshii oo ninkii hore asiga markuu nool yahay haddau dhihi lahay war dadkan masaajidka la geeyay war dadkan hala daahiriyo war dadkan aqiidaha la tuso war dadkan dhinac diinta aan ku duugna hadduu asiga gudoomiye arrimaha bulshada oo u dhihi lahay haa asna waa la dhihi lahay asiga ma dhihin meeshii kii hore lagu duugi jirla asna lagu duugisa dhaqan oo ka gooni ahoo loola dhaqmi ma jirin waayahay kadib bal askarta iyo saraakiisha laftarkooda ee degmada jooga maxay dareemeen markii la diray gudoomiyahooda wallaahi horta taasi mise markii qabiil naqatay dad oo aniga aan kula hadlaya ka tirsanahay oo dad mas-uuliyiinta leenka meesha laba qabiil waay ninka la dili jiido ahay dad kalena garo waay dad hataa aniga kulahad ka mid ahyo nimo mas-uuliyiin ahay la yiri ninkan nimankaana dileen oo mashimeen ayay meesha isku dhac labadii qabiil oo meesha joogtaba isku dhacday oo markaas dagaal xun dhex maray adiga markii dambe waa laga heshiiyey inaysan shuqul ku lahayna la ogaaday marka meeshaas saasa xaalkiisa ku dhacday inta joogtana xumaan lay ku joogta hoosamaan kuma joogta markii saasoo kale dhibaatay xarakad u geysatan walwal walbahaar waa yeella yaa lagu bedelay hadda ninkii isagaha midaa lasoo magacaabay waa la diiday waxaa diiday nabadoonka beesha gara nuur shakooya diiday ilaa aniga laga amar qaata lama keen karo hadda weli gudoomiye lama keenan gudoomiyena malaha magacaabid le waa wayahay maxaad la soo goosatay oo hub ah qori aki 47 iyo booshkiisa la imid oo boosh xabad oo afar qasnad waan la imaaday waan alxamdulilah waa laigu soo dhaweeyey qorigaasi booshkaasaan keenay wayahay ma lagu lacagay mise kulley hadda walaalaha noocaasi ku maqanyihiin in lii lagacay doono oo wixiina aan qaadan doono xornimona aan macnaha ku qaadan doona lii ballan qaaday waayahay maadaama adiga halkaas uu ilaahay subxaana wa tacaala kaasoo badbaadiyey maxaad ugu baaqaysaa askarta halkaasi jirto seese lagu soo dhaweeyey aniga rabsideeda si wanaagsana lii soo dhaweeyey wejiga ma ku imid ama markaan korka soo socday aan filinayo wejiga wanaagsan aan la kulmay kheyrar horta wanaagsana liigu soo dhaweeyey kulley cidda iga dambeyso tii xumaan ku dhex jirto oona iga dambeyso dhallinyaradayda waxaan leeyahay ilaahay iskaga toobo keena isoo raaca anaa idin arkay meel wanaagsan cadaabaan ku jirnay cadaabta waa ka baxnay cadaabta ani aan kasoo baxay ninkii iga dambeeyey inuu ka baxaan jeclahay jannada maanta aan dhex joogo imaadaan leeyahay geesi kale buulo fulayna waxaa lagu soo bandhigay faysal axmed maxamed oo ah askari laga qoray muqdisho kana mid ahaa dhallinyarada lagu siray in loo wadayo qadar ee loo qaaday dalka eritriya waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyinkii ay kala kulmeen eritriya ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna maxamedan rasuulullah bismillah magacaygu waa faysal axmed maxamed waxaa laigu diiwaangeliyey oo laiga qoray magaalada muqdisho waxaan laigu waday markii hore eritriya lagu wadaa laymadhigna qadar baa lagu wadaa baa lagu yiri eritriya baa lii geeyey eritriya baan muddo saddex sano iyo ku dhawaad iyo ka badan adiga ku dhawaad afar sano kusoo maqnaa kadib dhibaato badan iyo adiga silaac badan kadib alxamdulilah hadda waa soo nabad aruursaday adiga dhib iyo rafaad badan kadib alxamdulilah hadda waa soo nabad aruursaday markaan dalka kusoo laabtayna si alaala sidaan aniga xoriyad ku heli lahaa oo qof xoriyad ama madax banaan aan ku noqon lahaa baan faalkeeda ku jiray sidaa daraaddeed baan hadda inta ku imaaday baana meeshaan hadda i keentay ikhtiyaarkii baan ku imaday ilaahay baan igu soo qalqaaliyey waxaana tiina boqolkiiba boqol inaana waxyaaba noocaas ah iyo wax la mid ah iyo wax ku saabsan iyo wax la halmaalaba aanan dibdambaan u dhowaan doonin aan fiirsan doono bis waxyaaba danayga gaarka ee shaqadeeda gaarka iyo wixii murqaysaan u maalan lahaa haduu ilaahay adduunyadii raacdo aan xooggiiga xamaasho aan magaalkiiga galo askarinimadan maxaa ku dooratay horta qof walbo hami buu leeyahay hamigeyga ma ahayn aniga waligeen kuma hamin qoriba qaadaysa mise askari baan noqonaysa ulajeedku weena meeshaas aan ku tagen waxa ay qadartaas $800 maana hami askarinimo waligeen aniga kuma hamin kumana saaxan kumana soo kumana soo kicin haddana maro man rabi doon go'aankii waa intaas go'aankii kuma bixin hadda laakiin go'aankii uu soo bax $800 ku shaqeynaysa qadar baa lagu geenaya cida hawshas ka dhaadhacsa waa ayo kulli nabad doona iyo waxba aniga cid hor sigaar ay ugu timi malaan laakiin dhalinyaro iyo waxaan ka maqlay war meeshaas baa iska qoraya dad nabad doona wax noocaas baa nabad doonadaana badana horta magaalka soo geliyeen oo dhaheen dadka qadar baa leedeen wada dhalinyarada iyagaas isku keenay nabad doona qoreen si baa meesha lagu geeyay kadibna de qadar cid isgeysa malaan qof aragtana malaan dadka ilatiil lagu wada daadiyo waa lagu wada shubay adina nabadoonka ku diiwaan geliyay oo liiskan iyo hawshan ku soo dhameeyay aniga nabadoon aniga oo qabiilkayga horta imi soo diiwaan gelin laakiin nabadoon oo nabadoona kala ah oo beel kala ah baan lacag laaluusha sii toon doora baa si ugu diiwaan geliyay asiga dameen sidii iga noqday maana nabadoon beesheeda maahan duulimaadkiini qadar muusan noqon waxaa si toosa uga degteen Eritrea Eritrea bal maxaad kala soo kulanteen Eritrea markaan tagnay horey baan shaqo iyo orod iyo maxallay iyo aan ka galnay wixii un baan ku jirnay intaas orod maal maalin aan asana ma jirto ugu dambeyn wax walba dhibaato badan iyo rafaad badan kadib dalkeena baan nabad ku imaanay waan soo nabad aruursan tababarka ladiin siinay oo ma wuxuu ahaa orod kaliya bas wax kale ma jirin maya tababar jir ismeeda maxallay socodka habeenkii maalinkii maxallay qoriya qaabka loo furfuro qaabka loo rido tactical dagaal intaba waan baranay wax kale oo intaas noo sii dheer oo aan baranay $500 kulligiin masawada laabateen maya hadda tira adiga $2,700 camal ba hadda soo laabtay inta kale waxba u dhiman meesha joogan tacdiyadka aad la kulanteen maxaa ka mid ahaa nooga sheeg bal wax nooga tilmaan kulli jirdil waxyaabo noocaas qof oo tuun iskaga dilayo waxa ninka ragga uusan qaadan karin oo la qaadsiinayo waxyaabo badan ay ka mid tahay dadka la dilayo waxaa inoogu maqaala in qaarkood ay yacni sameeyeen kacdoon oo ka dhan ah maciidamadii kale aaga xerada ee ilaalada ka ahaa kacdoonkaas muxuu ku dhacay maxaa sababtiisu ahayd bal sharax inaga sii kacdoon goorta laba mar uu kacdoon dhacay oo dagaal ah labadaas marna mar koowaad hal qof baa ku dhintay dhowr qofna adiga kulli waa ku dhaawacantay kii labaadna waxaa kulli ku dhimatay 8 qof camal dhowr adiga dad 100 qof ku dhowna oo ku dhaawacmeen intaasna waxay ku imaanayeen dagaal ama tacaddi oo ay arkeen oo ay tabanayeen Soomaalida unbuu ku imaanay kulli de waa dareemi kartaa qof dhagax ku dagaalamayo oo wax dhagax dhaafsanaan haysan iyo ul wax dhaafsanaan haysan iyo qof oo wadankiisa jooga oo baysto isku dagaalama noqon karaan inkastoo marka hore foodada anaga aan bilowno waxaan Soomaalida waxay dakhri karto ay dakhirto waxay wax gaarsiin karto gaariso kadib lagu soo jeesto ee laga dhigo maanta waxaa joogtaa Soomaaliya marka soo laabateen oo wadanka laydin ku soo celiyay qorshaha laydin keenay ee lagu talagalay in aad marka qabataan maadaama tobar asoo dhameystan muxuu ahaa qorshaha kulli anaga meeshan loo keenay oo marka inta imaanayna loo sheegay ay tahay waxaadtiin ciidan dhow Soomaaliyeed halkii dadkaana difaacaysaan cadow shisheeye iyo mid sokeeye waa ka difaacaysaan intaasba usoo tababaraysaan haddana intaas baad ku shaqaynaysaan baan lagu yiri 4 sano oo tababarka idin socday iyo wax qarashaad ama miisaaniyada lagugu talagalay jir miisaaniyadan ugu weyn adiga waxay bishii bacooma iyo saabuunteeda wax intaas dhaafsan oo aniga miisaaniyada aniga online ma jirto 3 waqti cunada oo bis aan fiirsan jir ugu dambeyntii kooxdii aad ka tirsaneyd ama maleeshiyaadka Eritrea lagu soo tababaray ee saaxiibada hore aad ahaan jirteen maxaa fariin aan baaq aad u diraysaa wallahi horta 5 farood ilaahay ma simin qof walba hami buu leeyahay qof walba waxba ku hamiya qofna waxba si saxan buu arkaa qofna si khaldun waxba arkaa ani ahaantiida wixii meesha iska jiray ama yaalay wax saxan ilama ahayn waxaan ugu baaqaa qof walba wixii nidaamkiisa ama meesha ugu wanaagsan inuu raadsado meel alaala meesha uu ka heli karo uu ka raadsado wadada ugu saxan intaas aan ugu baaqaya بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وهكذا ولايه الاسلاميه اه اجل جدود ايا ديخ راشين اه اوقيبسي ان كبدن 300 او قويس او كدقن دغمدا قلعد وكوان دد راشين كلا سيي وانا سو غاري بريغا ولايه الاسلاميه اها وانا سو غاري بدر معاونه اها او مسلمين تا دد كان سو بركعي او دغمدا قلعد كسو بركعي لو كيناي ايانا سو غاري بدر كاسو ككوبن بور iya bariid iyo sokor iyo saliid iyo timin ka kooba wixii kale oo ilaahay ayaa ida kale ee la sii rabara waa soo daba yaaliin muslimiinta waxaa lagu qoodiha tartiib tartiib ah lagu qoodiha oo shoodu waa u socotaa ninna waxa way ila waa dadkii soo barakac dadkaanu oo guriyoodi ka soo baxay oo oraxdu soo baxay oo ay soo bixiyeen dawladda xawaan ma taqaana oo xasan sheekh ka talihay ay soo bixiyeen iyo gaalada ilaahay ay wateen oo mareykanka ah oo lagu dhameeyay galcad lagu dhameeyay oo lagu dhameeyay albac beelka ah hilowla gaab oo meel walba lagu soo leeyahay dadka la qoodaya dadkaas weeye marka waxa way walaalada islaamka waxa way dad raashinkaas ay u keentay waana ku mahadsan yihiin ilaahay ha barakeeyaan leenahay sidaas umadiina yaani maarta uu dhaxdira diinkiina uu la dhaxdira deeqdiina uu la dhaxdira ilaahayna haydan sugo gaaladana allah jabshaan leenahay ilaahayna ha naga reebo halkee ku sugan tahay al-hariri al-hariri ma taa gacanta haawno haye yaake muslimaanta ay noo keentay haye waa ku mahadsan alhamdulillah maxaa la keenay markaa bur saliid sonkor bariis dadka ka mid tahay dadka qaatay baan ka mid ahay alhamdulillah haye dadka muslimiinta oo muslimaanta ku tiris waa ku mahadsan yihiin allah tirsh manaafaqeedan allah qabta haye waan qaadahaynaa muslimiinta macawinaday noo keento madaxeer allah raaji garbaheerna guul allah saar maxaa lagu sii markaa adiga waxa la siiyay bariis iyo bur iyo sonkor iyo timir iyo saliid dadkii galcad ka soo qaxana galcadada tarbiya ha haye ah muka galado allah jabsho muslimiintana madaxeer kor allah u dhigo maxaa calaalayn ka jiro haawin haye maxaa lagu sii markaa bur iyo bariis iyo sonkor iyo timir iyo saliid haye yani kale markaa raashinka dadka muslimiinta oo ma aragtay degmada Galcad oo walaayada Islaamka deegaanka Ceel Hariiri walaayadu ay ku siinayso raashin anay uga mahadhaayaan Ilaahay weyn oo u soo qoray iyo walaayada Islaamka oo u gacan oo u keentay iyo uga mahadhaayaan maawnada sadamaaragta hadalrada dadka masaakiinta oo hadalrada hoqsoo qaxay loo keenay asigana allah u daaweeyaan leenahay walaayadana kor allah u dhigan leenahay marka maxaa lagu siiyay aniga waxa la siiyay loor bura loor bariisa sonkor saddex la saliida 2 kilo timir qofti oo haysto asaasan ku duceynay daamada dambana way hadalrada uga mahad celiheyna walaayadana hadalrada kor allah u dhigo kitaabka ilaahi oo ku wada xirnaana kor allah u dhigo walaayada islaamiga nooga yeertay oo iyadoo nagu caawinaysa raashin dadka barakacyaalka loogu talagalay oo amba degmada kasoo kaco amba eel hariir ka kaco dulkan loogu talagalay alxamdulillaah 300 oo jees baa loo qaybiyay oo saliid loo bur loo bariis loo oo tamar le ilaahay baa ku mahadsan walaayadana uu mahad celinayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhibkana haysa gabiga ina muslimaanana allah naga kor qaado ilaahayna naga kaafiyo ragaan u soo rafaaday oo hay'ad kama ay keenin ee waa wax iyagu iska soo jareen ilaahay badal qeyr qeyr allah ka siiyo badal kuurig badal wanaagsan allah uga dhigo anagana allah noo daaweeyo shariicada islaamka kana kor allah ka dhigo kitaabka ilaahay kor allah ka dhigo allah wuxuu noo suura galiyay hadaan nahay degmada Galcad iyo nawaaxigeeda dadka muslimiinta oo wacaysle in maanta walaalada islaamka eegoon sankii koowaad ahayn oo wax badan ay noo soo gurmadeen marka walaalada islaamka waxa waaye aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa halkan wacaysil ayaa fadhiya degmada Galcadeed iyo nawaaxigeed wixii ka yimid wacaysil soo koobso dhashay ay ugu fadhiya waxa fadhiya dadkiisa oo hadal la ku ruuray qaxootiga ah oo iska magaalooyinka looga qaxay waxa fadhiya dadkii iska dabar daray waxa fadhiya dadka maanta beera qaar u baxay laakiin qaar aysan xabad u bixin oo ila hadda aan waxba haysana iska jireen marka waxaad yeelaysin ogaada gaaladu waayay idinka hadoominin yaan la aadin halaga digtoonaada wacaysilow waxay la galsheen way ogtihiin dabaatadeen la galsheen way ogtihiin xajiroog oo kamid odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay goobta raashin qaybinta halkan waxaan u nimiday oo degmada Alareeri la yiraahdo oo joogna beriga waxaan u nimiday xarakada shabaab mujaahidiin oo u diirnahay dadka shacabka ah ee qaxay ee cadawga ku soo duulay ka qaxay baayday dhibaatada haysay inay ka daaweeyaan ee walaalahooda muslimiinta ah tacaawun ay u keeneen ay ku kaalmaynayaan maadaama ay guryoodii ka soo barakaceen ayaan u nimiday oo indhuhu wixii ilo aragtay ilaala ka dhanbaa la yiri indhaha caalamka ay qabanayaan na waan salaamayaa waan u taaniyadaynaynaa waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay islaamka kor allah ka dhiga naxariistaas muslimiinta iska leh gaala iskama laha waxaan leeyahay dhuunkaasha soo duushay ee maraykanka yuhuudda hogaaminayaan ay u horayso waad garanaysiin dhalashay intaan isaganaha dowladda xasashay dhalashay intaan isaga jirna xasashiqa waad ogtiin wallaahi suma wallaahi suma wallaahi ayaan ku yidhi nimanka uu soo diray daanka jaadka ugu jira iyo tubaakada ugu jiraan ood arkaysiin waa cadowga ilaahay ilaahay qur-aankiisoo ku sheeg wadaaddo qaa'imiina oo inta la keeno baraha bulshada inta la dhigo aayado ta'wiilinayo oon hal xaba ka jirin walilaahaan idinku dhaarshay ilaahay baan idinku dhaariye ilaahay qur-aankiisa wadaaddadu waa yaqaaniin ilaahay wuxuu leeyahay wama lam yaxkum bima anzalallahu fa ulaa'ikahum alkaafiruun korow ka qabtay tastuur ninkii wax ku xukumiya afkaar wadciya waa kaafir allaa yidhi ma ilaahay baanu sheega mase maraykan iyo balaayo uu soo asaasoo dhalla oo mahan lagu kulmiyo lacag la siiya been bay sheegayaan been bay sheegayaan cirkaan allah fidiyey dhulkan allah fidiyey cirkana allah taagay caadkana noogu kor sameeyey waxaan leenahay marka ilaahay amarkaa laga qaato nebi moxamed waddadiisa ha la maro ina haadaa siraadii mustaqiiman fattabicuu wacayslow qaasad reer cali gaafo degmadan iskaloo aan joogna beriga waa cayslow waxaan kuu sheegayaa cadowga ilaahay yaan loo gacanaatay wallaahi waa cadow odaga afaraad u iiga soo dhaca may maqlaysaa ahalnimo kuma dirirsanina diin aan ku dirirsannahay fikirka waxuu ka qaadanayaa yuhuud iyo maraykan iyo jarmani iyo faransiis waa dastuur dimuquraadiga waxaana ku tusaalaynayaa dimuquraadigu waxa u dhigayaa ninku beriga sariqa hadda u galo inayna isqaadanayn aan kuu sheega sariqa hadda u galo ilaahay wuxuu leeyahay saariqu saariqatu faqdacu aydiyuhuma gacantaana la jaro midigta ha laga jaro hadduu tuuga galo insaabkii intii lagu jaraya haddii gaarta la jaro dhowaan warbaahinta alfurqaan waxa ay baahisay barnaamij shan xalqo ka koobnaah oo looga hadlay fisqiga iyo fasahaadka ka jira muqdisho barnaamijkaas ayaa si weyn looga dhegaystay gudaha dalka iyo dibaddiisa haddaba caawa waxa aynu bilaabi doonnaa sida looga falceliyey barnaamijka iyo dadkii dhegaystay waxyaabaha soo jiitay ee barnaamijka ay ku maqleen waxaynu caawa ku bilaabi doonnaa dadka ku dhaqan shabeellaha hoose siday u arkaan barnaamijkii ka baxay idaacadda barnaamijkaas idaacadda islaamiga ay qabatay barnaamij aada u fiican oo haddana aada loo xambilaynayo aada loo soo dhoweynayo maasha allah aada ufiican barnaamij aada u fiican yahay oo dadka bulshada dal iyo dibadaha ay aada ugu faa'iidaysteen waayahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay magaalada muqdisho ka sameysay howlgallo lagu beegsanayo ciyaal weerada daroogada iyo goobaha zinada iyo fooxishta lagu sameeyo bal ka waran howlgalladaasi usoo dhoweeyeen bulshadu sees u aragtaan howlgalladaas xarakada ay sameysay waa howlgal aada u wanaagsan oo maasha allah oo allah subxaanahu watacaala oo kitaabkiisa munazalka ah oo fawaaxishtaas ilaahay subxaanahu watacaala ummadda oo ka xarimay marka xarakada ay u dhaqaaqday aada bay u wanaagsan tahay haddan beryahan kolley sidii horen ma aha marka sidaa aan ka maqlayno dadka muslimiinta oo ku dhaqan magaalada muqdisho oo xarakada arintaas aada ay ugu dhaqaaqday mana arintaas si fiican oo ay u gudagashay ciyaal weerada iyo kuwa fuuxishta zinada ay sameynayaan wax la dilay wax cararay ay kala noqdeen arintaas arin aad u fiican weey ma sha Allah ee way hay barnaamijku wuxuu ahaa reer Muqdisho dibnayaal garab ka dalbaday al shabaab waxaa lagu soo bandhigay waxyaabo badan oo la yaab leh iyo dhibaatooyin badan iyo gabadfalle ay geysteen ciyaal weero iyo daroogada dadka dhibaatada ay u geysatay sidoo kale dad kala duwan oo wax garad iyo culimo ayaa barnaamijka la hadlay bal ka warna adiga maxaa kugu la yaab badnay ee barnaamijka inta dhageysanaysay barnaamijkaas aan waxa uu la yaab badnaa labo qodob oo ah mid horta ninka la soo qabsay macallinkii oo lagu yirminaa qofta oo markii buugaan ku baareyna wuxuu ku soo baxay macallinka wuxuu u soo baxay inuu zinaysto macallinkaas wuxuu yiri anigaa zina ma galaayo waakadeed amud Soomaaliyeed waxaan leeyahay awalan dadkii barnaamijkaas oo sameynay horta awalan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inay ka cabsadaan kulli barnaamijkan barnaamij oo la soo abaabulay oo gaaladii iyo murtadeentii waa fikrad iyo asr mana fikradooda weey marka waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta Soomaali waxaan dhihi lahaa waalidiinta waxaan dhihi lahaa aruurtiina kibdhayaashiina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu cabsada Allah subxaanahu wa ta'ala maalinta qiyaamada uu idin weydinaa aruurtaas ayaa la weeraa kulli waxa waa waxa kulli sidii ay la sheegay ciyaal yar yar iyo waayahan daman waxa ku soo biirsaday la sheegay ay dad oo afartame ama sodome oo dad waaweyn marka waxaan dhihi lahaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala arintaas Ilaahay looga baqo waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabo noo dejiyay Allah subxaanahu wa ta'ala waa sharci badiin baan leenahay dad muslimiin baan nahay qof in la soo qabto zinayso in lagu qasbo haddii dil ku soo baxo lagu dila buugaan baareyna waxaas wax oo khuraafaad iyo Allah subxaanahu wa ta'ala oo kitaabkiisa laga soo horjeedo arintaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu cabsadaan ilaanahu u toobad keenan toobadan way furan tahay intaasaan dhihi lahaa dhegeystayaasha Alfurqaan hadaan nahay dadka muslimiinta si fiican si wanaagsan ayay u arkeen sababtoo ah dadka waxaa lagu hayay fasaadul ardi maxaa yeelay nimankaas ciyaal weeraha la yiraado ama nimanka qamriga gado waa niman hay'ado oo gaalo wada tubay marka dareggii muslimiinta ha way fahmeen ummada in dhibaato ay ku hayaan marka insha Allah biidillaahi albaari waa soo dhaweyneyna gacan birta lagu qabtay aad iyo aad ayaan u soo dhaweynay hadaan lahay dadka dhageystayaasha Alfurqaan ee ku nool dhulka walaayadka aadan u soo dhaweynay arrinkaas bal ka waran ee howlgalada ee xarakada mujaahiinta Al-Shabaab ka sameysay magaalada Muqdisho iyo isbeddelka ay ku keeneen caasimadda caasimadda Soomaaliya horta markii horeba xarakada Shabaab Al-Mujaahidiin ayaa maamuli jirtay kadibna markii intixaam uu yimaada laga soo tageena fasahaadkii waa sii kordhay hay'ado fara badan ay yimid oo gaala ah oo kristaameen ah marka insha Allah nimanka ciyaal weerahana sida aan dareensanahay ama aan dareemayno waa dad hay'ad oo gaalo wadato ummadad muslimiinta lagu dhibaayo waa sababtoo ah qofkii ubadkii asaga oo dhalay uusan ka warheynin waa arin naftirkeed oo nasiib darro ay tahay waay sababtoo ah ubadkaaga aadan ka warheynin haddana ummada uu dhibaayo waa arin oo laga xumaado waay arintaas aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayna hadaan nahay dadka ku nool ee muslimiinta ee dhulka walaayadka way hay barnaamijka waxaa ku jiray waxyaabo badan oo la yaab lahaa kuwa saameyn iyo tiraanyo qofka ku reebay xanuun sidoo kale waxaa ka qayb galay culimo iyo dad wax garad ah bal ka warna adiga maxaa kugu la yaab badnay oo barnaamijku dhex aragtay maxaas kugu xanuun badnaa dhibaatada horta dadka ku dhacay ee dad muslimiin way aad iyo aad ayaan horta ugu xanuunsanay sababtoo ah waxaa igu yaab badneed nin oodi oo waayeel ah in la yiraahdo ilaa 20 kilometer ayaad soconaysaa baabuur ma aha waa qof bini'aadan haddana waxa la yiraahdo waa lagula xisaabtamaya gacmo socod oo leh sameynaysaa marka maalinba maalinba waa lagula socda sayidka ilaa macnaha ay xamar weyn inta ka dhaxaysa ninkii intaas lagu socodsiiyey waa arin aad iyo aad loogu xumaado aad iyo aadan ugu xumaanay sababtoo anaga abni iyo istiqraaran haysana alxamdulillah ilaahay noo zaaidiyan leenahay dhibaatadaasna markay reer Muqdishona waxay ugu bixi karaan niman dagaalamina waa gumowaa mujaahidiinta gacal iyo garab inay u noqdaan ayaan kula dardaarmi lahaa reer Muqdisho ummadda Soomaaliyeed dhammaantood waxaan baaq ugu jeedinayaa wactasimu bixablillaahi jamiican dhammaantood xarag ilaahay inay qabsadaan sidaasaan loogu bixi karaa ciyaal weero ciyaal faaycale ee aalkuluste ee saxwal darooga ee khamri iyo murtidnimo iyo khaa'innimo iyo jawaasisnimoba waxaa loogu gudbi karaa xaragii alla si dhab in loo qabsado oo madaxna laga wada toogto wixii diinta halis ku aamacna horta awreen magacaygu waa Sheekh Nuur Cabdullaahi Xasan loo yaqaan dhanaan alxamdulillaah alxamdulillaah tuma alxamdulillaah barnaamijkaas waan dhageystay si fiican ayaan u dhageystay runtii waa barnaamij aan dhigi karo runtii macnaheedu waa waqti xadirka waa barnaamij loo baahnaa xarakadna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu waafajiyay runtii Muqdisho waxay ahaayeen dhibanayaal soo taagan ملك استأثر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى له ودلي كقد بان نجرن برنامج كان دروغة رنتي وبرنامج رنتي أي كنن هذا قالوا أوكريستانيا تلك يعني لو قف هذه لو قد له ما دام هردي قد الواحد على استحالة ذين قال أي قايت هذا نمد السمارات يقد وبتبادني أي إن شاء الله وتعالى مجهدين إلى سبحانه وتعالى ووافجي إن برنامج كان كعم برك وقبتان نبي عليه الصلاة والسلام نحيوري ممكن قف كياركو أما قعدتها كوسيولي أما لسانك كوسيولي أما قلبي كان نوع كان أودم بيواي مركز ذاتك مريانتا هاي يتراجسك وحال بقدي يناقيه معناها الطيارة لغوز دي نيستناي اللي قدي اللي يدي يلقنها أيها حركة مجهدين الشباب قفل بو كتوب كان باليري أنت خجرت هدي أتكتوب كلو سنة إن شاء الله تعالى كعانت مجهدين توقي قردنتا وحوني الحقت دي ولا صور مستريب هبين كارنت وقاد بانو دي سناي كدبنا إن شاء الله تعالى هبين كدبنا إن شاء الله تعالى marka runtii wuxuu ahaa barnaamij runtii aan sugeynay soo dahay runtii marmar ayaan wiidiyay heer xamaan qudush oo wareystaan bal ka warna barnaamijkan ee xarakada mujaahidinta waxa leeyin waa barnaamij runtii xarakada aan ugu hambalyeenay aan ugu duceynay khayr Allah si qofal buu adduun soo la khayr Allah si nimanka meesha aan marna kamar weynay ayaan weerdi dadka inta fadhiistaan buu ka qoray fadhiisanay oo imtixaanka ugu dhigay Ilaahay subhanahu wa ta'ala haddu u kala mujaahidinta waan u duceynay qofal buu aan duco ay wada walaal هر مقدس رنتي فرنت إذا قدم بيان أدراه وحالنا هاي هر مقدس شيء وأجد دلمات ماشي للتاجين هاي إله سبحانه وتعالى أن هل آيات مقصود قبل قبينا يا إله سبحانه وتعالى حلا ومن أعرض عن ذكري فإن الله ما يشر بنكا وأن حشره يوم القيامة أعمى قف كذكري كجست أم حس كي وحن قلينا أن أول أري إري قلينا آخرنا وحن كلينا سقو أرجلا نوضن علم حسين مركو هريسة وحن كلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلوا إذا عدي سلام قال الفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل وإذاعات إن شاء الله تعالى وهي لو أنه حدث عدتها إذاعات إسلام جاهل الفرقان وحي باهيسي برهام شان حلقة قبنا وعلى ما قعب بحير رير مقدشة لبنيال قرب كذا البداية الشباب برهام شكا سوارك نهاداتي نقل السياشي وحقرت كبا ما شاء الله برهام شكاس برهام ش حبونا إن وحلقة قبطو وقت يسين كسو آدي واي إن شاء الله تعالى رير مقدشة طلبكي صود البدين إن الله كسوك وحو برنامج كاس وحكي قبان كراء إجران وكلية مجاهدين تينيهين أيغان إلهي ووافج وحبي كغبتين واي هاي برنامج كو إن إنتو بحيي سيدو كالوحا سعودي هولو قالو أي مجاهدين تكفلنين مغالا دا مقدشو برنامج كان كسي هوري بل كوارن هولو قالو دا سمحي إسبدلو كو كان عاسمة دالك صومالي برنامج كستو أورت الدينية وان متقان فكر داديات أنكو إيمان oo ilaahay amarkiisa iyo rasuulka amarkiisa ku yimid waa barnaamij waxtarho noqday barnaamijyadaas dhamaan tu barnaamij tiiliyaa ee ilaahay baana amray rasuulkaana amray alayhi salaatu wasalaam amarkii ilaahay rasuulkiisa la fuliyay wuuna fuliyaa tanfiid la yaqaan waay waayo aadanuhu kama baqaan wixii ayagu dhoodhoobteen dilba allah ka dhigay laakiin wuxuu ilaahay ku xukumay way ka baqaan aadan waa wax la ogaaday een tusaale wax yaradaan ku siiyo waxa jir jirtay waa محمد سعد بن رأيا وحسو الرغي قفكي بغلكن واق لعق لعق إقال إيد سوامالي داو لعق سوامالي إقال إيد قفكي بغلكن أو اسكو حيران حارة دلواير مع ذلك داتكو مركي دلك وكسو الرغي محمد سعد بن رأي أي توغد وبرط أو حد عيس إن بنجيدي اللي وضع دعي إن متقانا دقم إيه تولو إيه متقانا قبر إنتي كرد عيسا نقول بميشي ملاحظة اللوغة دي قعد عيبا لعادي تاسينا وحي aan ka fahmi in xukun aadana aan laga baqin laakin xukunka rabbi loo gacanta gooyin laha gacan gooyo waa insaabkaas haduu dhihi laha dadku way baqil lahaayeen ummadu soomaaliyeed waxaan baaq u soo jeedinayaa waan kala qaadayaa dadka waxaan kala qaadayaa nin iyo ninkii muslimina ama ilaa maadale diin un ay ku dambeyso waxaan leeyahay lama maadi mid ka dooro ama meesha aad joogto magaalada muqdisho ah miyuu qow ku noqo oo wax iska dhici oo duligana arkaysid oo mataqana nin isaguba naftiisi iibsaday oo xanaanin waay waxaad leedahay dowlad baan dul saaranahay dowlad baa jirta dowlad waad ka jirtaa gidigood waa dad wada iibsan weeyaan waa dad mataqana gidigood saan maqleyni dhammaantood waa dad akhlaaq xuma intay ahayd dhameeyay waa dad qoomluud soo saxay qoomluud aad garanaysaan dhammaantiin in ilaahay cirka intuu geysoo dabagidii ciqaabta ay mutaysteen awgeed dadka noocaas intaa dowlad u aqoonsan lahayd ilaahay uga baxa waxaa soo kasoo jiro kasoo tag haddaad diintaada aad awooddo inaad cadaysatana joog muqdisho حديك كله وحن كاجد دقيا إن أددان دولتهن أن دين لهن أن خير لهن أو جالعة أو مرتدين أو دين تلاي كبحي أو حمان أنت يتعيد مي نكان نقوملوك حد وفرادين أشيو تعال أتقوملوك كل نقول له حد أتقوملوك إن نقطة ديارو طاينيو مدشي جو حديك كله تون هن هل جن كل قول جري دقال كل قول جرو قوملوك نمذا خيب قل أو حمان أو دن إن شاء الله تعالى كتاب إلهي سنة رسولك زولينيس إعدادك زولينية أو ما أنت بقى نعمدة أتكون نالون إنسان ريم ودشو أو نعاودي ذي المرتية أو توجو أتكرر ستين أكثر كين أو أتكرر ستين زينو يقول أكثر كين أتكرر ستين فحشي ذي بنانا ذي اللي تحتاجنا أو أتكرر ستين على جيجيتك لاميد اللي راح يجي في أتكرر ستين أو أتكرر ستين مثل الدروجة ذي يقول كيو بخار والبلوجة ذي برير كلوجة أتكرر ستين إله إنك بغدين تلا عاوي دين عظيم هو السامي gudahanna caawi intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteedaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.